zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i, zarobię trochę i, zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i, zarobię trochę i, zarobię trochę i skończę z tym. Zarobię trochę i, zarobię trochę i, zarobię trochę i skończę z tym. Jeśli pan Zenopnik nie skończy z upałami, to może zarobić to od pana Łukasza. To po pierwsze, pierwszy taki ogląd na tę samą sprawę, a drugi to w nawiązaniu do pierwszych wakacji samotnych i tego, że mama jednego z słuchaczy i sama też słuchaczka nie może spać przez ten właśnie pierwszy wakacyjny wyjazd. To się młody wykąpi, jak będzie burza i będzie padało w miejscu, dokąd zmierza. No ale to dopiero pierwszy dzień, a jeśli dobrze pamiętam kolonie, wakacje i takie beztroskie lata z czasów podstawówki, czy nawet szkoły średniej, to ten deszcz, by się umyć i jakoś wrócić do rzeczywistości, to przydawał się po pierwszym, no może w drugim tygodniu tegoż właśnie wakacyjnego odpoczynku. No to może do sprawy jeszcze będziemy wracać, jeśli państwa także i ten temat rozgrzewa i rozpala. No tak jak pan Łukasz zaznaczył, w wielu miejscach, szczególnie na wschód od linii Wisły, 32-33, a lokalnie na Suwalszczyźnie, na Podlasiu oraz na Podkarpaciu nawet do 34 stopni. 12 minut, bo za oknem 22 na Myśliwieckiej. Czekamy na upały. Ciekawe, czy ktoś z utęsknieniem jeszcze chciałby, żeby było jeszcze cieplej, jeszcze więcej słońca, jeszcze. Dopadłem krople na dnie i zajrzałem sobie w oczy, tam gdzie życie wciąż się toczy. Na asfalcie samochody i pociągi i samoloty pędzą gdzieś, szukają drogi, niby gdzie. A ja tu czekam na ciebie. Nie wiem już, czy ty nie wiesz. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja tylko przyjdź. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, patrzę, wiercę dziurę w niebie. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, no i co? Paplałem i na siebie ponarzekałem, na te dni, co bezpowrotnie popłynęły gdzieś pochopnie. Kiedy tu stanęłaś przy mnie, uśmiechnięta tak niewinnie, już wiedziałem, że chcę czekać nadal sam. Bo ja tu czekam na ciebie. Nie wiem już, czy ty nie wiesz. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, czekam tylko przyjdź. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam. Patrzę, wiercę dziurę w niebie. Czekam wciąż. A ja tu czekam na ciebie, ja czekam. No i co? 16 minut po godzinie 5. Czekamy, czekamy i pewnie się doczekamy. Niektórzy doczekają się na utrudnienia. Tour de Pologne dziś dojeżdża do stolicy. W związku z tym zamknięte dla ruchu będą niektóre ulice. Kolarze wjadą do Warszawy od strony Starych Babic i ulicy Górczewskiej. Następnie pojadą ulicą Okopową, Marszałkowską, Jerozolimskimi Alejami, Nowym Światem aż do Placu Teatralnego. A na końcu etapu, który zakończy się w Warszawie, peleton przejedzie 3 pętle na trasie, która będzie się rozpoczynała i kończyła właśnie na Placu Teatralnym. Teraz są zamykane dla ruchu ulice wokół Placu Teatralnego. Normalny ruch przywrócony zostanie po zakończeniu imprezy około 21.30. Przypomnijmy, że tegoroczny Tour de Pologne, który przypada w 25. rocznicę wolnych wyborów w Polsce, zorganizowano pod honorowym patronatem byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz obecnego Bronisława Komorowskiego. Długość drugiego etapu, który zakończy się dziś w stolicy, 234 km, a kolarze będą jechali z Torunia. Dziś Tour de Pologne dojedzie do stolicy, w związku z tym zamknięte dla ruchu będą niektóre ulice. Wyjeżdżając do pracy oczywiście bierzemy poprawkę czasową. 17 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. Get herself away. Well, I better act quick. Yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting. Maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it. I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing, and the hands they wouldn't stop. Well, I was ripping out the.